reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 14 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy najlepsi na skoczni w Wiśle, nasi zajęli pierwsze miejsce w skokach drużynowych. 6 godzin debaty nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, co powiedziano do tej pory, o tym już za chwilę. A na koniec sprawdzimy, jak dojechać na Grunwald. Polscy skoczkowie narciarscy najlepsi podczas letniego Grand Prix w Wiśle. Nasi wylądowali na podium w konkursie drużynowym, a najdłuższy skok w turnieju oddał Dawid Kubacki. Poleciał na odległość 133,5 metra. Za Polakami dolecieli Norwegowie, a później Niemcy. Już jutro w Wiśle kolejny konkurs, tym razem indywidualny. Z kolei sport w Trójce już dzisiaj, chwilę po 21. Są dziesiątki pytań, przerwy i formalne wnioski. Senatorowie od ponad 6 godzin debatują nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje ona m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady, którzy są sędziami. Ich następców ma wybierać Sejm, a nie jak dzisiaj środowiska sędziowskie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, do 3 razy sztuka. Do 3, a nawet do więcej razy senatorowie mogli dziś zadawać pytania do senatora sprawozdawcy, co uczynili bardzo skrupulatnie. Potem pytali ministra, a teraz w debacie każdy z nich może dwukrotnie mówić przez kwadrans. To jednak nie wszystko. Senatorowie opozycji próbują każdego sposobu, aby przedłużyć obrady, na przykład wytykając nieobecność ministra po przerwie. Wicemarszałek Adam Bielan z PiS. Trwają w tej chwili poszukiwania pana ministra. Czy możemy kontynuować? Wicemarszałek Bogdan Borusewicz, PO. Jednak spowodować powrót ministra, jeżeli jest na kawie, to zarząd... Czy pan Maszek ma jakiś pomysł, jak mam spowodować? Nie. Mam użyć siły? No, sposobem. Sposobem. Czy pan Maszek może zdradzić ten sposób? Marszałek Stanisław Karczewski z PiS. Pan minister nie musi być obecny na debacie, natomiast pan minister śledzi tę debatę, transmitujemy i przybędzie za chwilę. Padł jednak wniosek o głosowanie. Głosowało 26 senatorów, więc nie mamy kworum. I debata powoli posuwa się dalej przy minimalnej frekwencji na sali. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zarozpaczeni rodzice z Pomorza proszą rząd o pomoc. Niemieckie Jugendamty, czyli urzędy do spraw młodzieży, odebrały im dzieci. Dzisiaj pod Bytowem Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech przedstawiło historię dwóch rodzin z Pomorza, którym za zachodnią granicą odebrano łącznie 8 dzieci. Pani Weronika mówiła, że bez wyjaśnień straciła 4 córki i syna. Pani Agnieszce odebrano 3 dzieci. Zabrali nam prawa rodzicielskie do dzieci. Nie mamy żadnych praw teraz do dzieci. Zabrali nam widzenia z dziećmi, nie widzimy się z dziećmi, nie wiemy, kiedy się z nimi zobaczymy. Odwrócili wszystko kota ogonem, że dzieci po widzeniu z nami mają w nocy koszmary. Dzieci muszą odpocząć od nas, że paznokcie im za krótko odcięłam. Ja bardzo proszę nasz polski rząd o pomoc, żeby nam pomogli odzyskać dzieci. Chciałam się zabić, bo nie mam moich dzieci, nie mogę ich widzieć. Nie mogę widzieć ich, oni są rozdzieleni, nie wiem gdzie w ogóle. Oliwka ciągle płacze w przedszkolu, że chce do mnie. Odbieranym dzieciom zabrania się kontaktów z rodzicami w ojczystym języku. Podatek benzyna plus wykończy rynek gazów LNG i CNG, biją na alarm eksperci. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ostrzega, że nowy podatek w zarodku zdławi branżę, która ma potencjał w ekologicznym transporcie. Według wyliczeń organizacji ceny gazów mogą wzrosnąć nawet o 10%. Według założeń Komisji Europejskiej do 2030 roku połowa autobusów miejskich musi być eko. Zwraca uwagę Maciej Mazur, rzecznik stowarzyszenia. Wczoraj Komisja Europejska zmobilizowała Polskę do tego, żeby szybciej szło wprowadzanie przepisów, które ten rynek zdynamizują, a tymczasem pojawiają się ustawy, które zupełnie mają inne cele, czyli ten rynek hamują. Czy ktoś używa pojazdu zasilanego gazem, czy olejem napędowym, czy benzyną? Poseł PiSu Zbigniew Dolata. No to porusza się po drogach, no i przyczynia się też do ich zużywania, więc tutaj akurat no nie powinno być żadnych różnic związanych z poborem tej opłaty drogowej. To jest jakby kolejny powód, żeby autobusów gazowych nie kupować. Jakub Dybalski z redakcji portalu Transport Publiczny. Dlatego, że jeżeli koszt obsługi takich autobusów podniesie się o 10%, to jest dużo. I to tak naprawdę przewoźników skłania ich do tego, żeby raczej kupowali autobusy elektryczne, bo one nie podlegają tym zmianom. Z autobusów gazowych korzystają przedsiębiorstwa komunikacyjne, m.in. w Warszawie, Tychach czy Rzeszowie. Paliwem CNG i LNG są też zasilane nowoczesne śmieciarki. I na koniec jeszcze podpowiadamy, którędy na Grunwald. Jutro inscenizacja bitwy z 1410 roku. To oznacza, że na pole walki zjedzie nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów. Trzeba pamiętać, że na miejscu będzie dużo policji i trochę zmian w ruchu.

I Can Think About Is You, Coldplay, po dwóch tygodniach 4 tygodnie na 25. Z tym duetem to coś nam nie wyszło. Ona, Nina Tajeb, nagrywa płyty solowej z aktorką, no a on, wiadomo, Steven Wilson. I tylko na 24, tak jak tydzień temu. I'm tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. The words stay in my head. Take comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So a może jeszcze za tydzień zobaczymy. Ninette Tajeb, Steven Wilson, Paria. Dziś, tak jak przed tygodniem, po 6 tygodniach na 24. Udało się do góry. Panie Piotrze, gratulujemy. Piotr Bukartyk, Leje, Wieje, 23. jeden z tych utworów, który i prywatnie, i publicznie odtwarzam notorycznie. Leje, wieje Piotr Bukartyk na 23. Wszystko dlatego, że Piotrek mądrze i ładnie śpiewa, a poza tym grają gitarę. Gra na gitarze i Piotrek, i Krzysztof Kawałko fenomenalnie. Na ten utwór 40 tygodni w zestawieniu, dziś na 22. Dwa w dół. Nie wiem, czy mówić, co to jest. Nie, może lepiej nie. Na 22. ten wykonawca i ten utwór. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Mississippi w ogniu, organek, dwa w dół po 40 tygodniach, dziś z 20 na 22. Spada Metallica na 21. Ciągle mi się dobrze słucha. Earl's Rise, Metallica po 33 tygodniach, dwa w dół na 21. Może to zabrzmi głupio i niepoważnie, ale szczerze mówiąc, chętnie dostałbym już do ręki jakąś nową płytę Metalliki. Może ktoś z Państwa coś wie? Ania Rusowicz, Mitch and Mitch, w co mam wierzyć, 3 w dół na 20. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłaś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Co mam wierzyć? Ania Rusowicz i Mitch and Mitch, 3 w dół po 23 tygodniach z 17 na 20. Teraz jeden z tych utworów, który odtwarzam notorycznie. Zespół Foo Fighters, 4 do góry na 19, Run. Life with me in a night, girl, be loud.

Zespół Deep Purple, Time for Bedlam, 2 w dół po 30 tygodniach, dziś na 16 i spokojnie, spokojnie jeszcze się spotkamy odziani w nasze wysłużone kurteczki jeansowe na koncertach Purple na pewno. I jeszcze będzie taki czas, kiedy wspólnie będziemy się cieszyć ich nową płytą. W każdym razie ja trzymam ich za słowo i wierzę w to, co mówili w programie trzecim, że nigdy nie mówi się, że nigdy. A tutaj, jak Państwo słyszeli, mamy utwór koncertowy zatytułowany Alone i to będzie Ray Wilson na 15.